कितने ना देखत है उत छव तोरी आवे ऐसा रंग पिया जी तोरा दूजा रंग ना भावे तोरे बिन ये नैना मोरे जी ना पाए कहीं जस्त जो में तेरी मर ना जाए अरजना सुनत है जिया अभागे पिया के अभागे पिया के पिया के पिया के अभागे पिया के अभागे पिया के अभागे पिया के अभागे पिया की पिया की पिया